still waters. There's a strong undertow. The surface won't tell you what the deep water knows. L'espai que dediquem a la música des de fa uns quants programes a Emilio Harris. Toca el torn ara mateix d'un altre dels seus àlbums que anem seguint i repassant pam a pam. En aquest cas es tracta d'aquest fantàstic treball discogràfic. Estem a la millor època per mi de la música d'Emilio Harris. Anem ja per al seu sisè àlbum realitzat l'abril del 1979, també amb el seu primer per la casa mare. Abans havia treballat per Reprise Records. Doncs bé, aquest àlbum va ser realitzat per Warner Bros. I va ser un número 3 a les llistes americanes de música country com a àlbum. Aquest Blue Kentucky Girl, un àlbum magnífic d'Emilio Harris, sota la producció de Brian Ahern, i que ens portava potser la seva primera gran aproximació al món del country més tradicional, més que no pas amb el country rock que ens portava els anteriors àlbums d'Emilio Harris. Algunes cançons que ens aportaven un treball conjunt al costat de Willie Nelson o de Graham Parsons, a més també de cançons de Ronnie Crowell com el Even Cowgirls Get the Blues, que contenia la presència de Dolly Parton i Linda Ronstadt i que va esdevenir una de les millors peces a partir d'aquell moment en la història de la música country i femenines, i va ser la primera aproximació al que després seria aquell fabulós trio que es va realitzar anys enrere al món de la música. L'àlbum va guanyar el Grammy per millor interpretació de música country femenina durant l'any 1980, i aquesta preciosa cançó que acabem d'escoltar, aquest Beneath Still Waters, esdevindria el quart número 1 a la carrera d'Emmylou Harris. Hi havia altres cançons que van sortir com a senzill d'aquest àlbum, que escoltarem també amb el programa del dia d'avui. Concretament, hem dit que aquest Beneath Still Waters, darrer senzill, va ser número 1 als Estats Units i al Canadà. El primer senzill va ser una versió d'un clàssic de The Drifters, un tema dels anys 60, i que va arribar a ser a les llistes de country, en aquell moment un número 4 per Emmylou Harris, la cançó Save the Last Dance for Me. Un altre dels senzills preciosos d'aquest àlbum que es va treure és una cançó que ja havia cantat en el seu moment la Loretta Lynn, i que havia cantat la cançó que donava nom a l'àlbum. El títol de l'àlbum era Blue Kentucky Girl, i aquesta en va ser la cançó, la versió del tema de Loretta Lynn, que en va fer Emmylou Harris. Boy, set out to see the world. Fabulosa la música d'Emilio Harris amb aquest Blue Kentucky Girl, un àlbum preciós que escoltàvem a través d'aquest recull que sempre us anem portant a terme de les seves cançons i dels seus àlbums, el seu sisè àlbum d'estudi. I el tango, amb una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat des del moment de la seva concepció i amb totes les versions possibles, agudes i per haver el seu creador, Ronnie Crowell, que també la va interpretar d'una manera exquisida. La peça de Emilio Harris que ara mateix ens canta és el Even Cowgirls Get the Blues. He's around the rock and tail. Doncs fins aquí quatre cançons més de la història musical i per molt de temps que puguem continuar-la d'Emilio Harris. Aquests temes, aquests quatre temes, tres senzills i una tria meva personal del Blue Kentucky Girl, l'àlbum del 1979. Seguim amb veus femenines, ho farem en Charlotte Bradford des de l'English Country Girl del 2010, The House That Built Me. I just had to come back one last time. Man, Adam, I know you don't know me from Adam. But these handprints on the front steps of mine, up those stairs in that little back bedroom, it's where I did my homework and I learned to play guitar. And I bet you didn't know, under that live oak, my favorite dog is buried in the yard. I thought if I can touch this place or feel it, this brokenness inside me might start healing. Out here it's like I'm someone else, thought that maybe I could find myself. If I can just come in, I swear I'll leave. Won't see nothing but a memory from the house that built. Cut out pictures of houses, fears from Bitter Homes and Garden Magazine. Plans were drawn in concrete, poured nail by nail and board by board. Daddy gave life to Mama's dream. I thought if I can touch this place, I'll feel it. Brokenness inside me might start healing. Out here it's like I'm someone else, thought that maybe I could find myself. If I can just come in, I swear I'll leave. Won't see nothing but a memory from the house that built me. gotta have a lot of things on. Fast cars, swimming pools, and fancy homes. But they don't got it made the way we do. My satisfaction's guaranteed just loving you. I don't want much, just a little bit more of your love. More of your love. More of your love. I don't need much, just a little bit. Genial aquesta interpretació dels Derailers, More of Your Love, necessito més del teu amor. Tony Villanueva, el vocalista, i el guitarrista Brian Hoffelt, que ens portaven des d'Oregon la seva excel·lent música. En una mica com si trasplantéssim el Bakersfield Sound cap a Austin. The Derailers, More of Your Love. Sentim ara el Ray Laney amb aquesta cançó que ens acompanyarà, és la darrera d'aquest segment, es diu An Angel in the Making. S'està preparant un àngel. She gets up at 5 o'clock every day, never complains. She always has a smile, sunshine or rain. She gives me a kiss, goes to her job. She always works at her best. She's so unlike all the rest. She always takes time, does what she can to bring some good in my life. I'm a lucky man. She's an angel in the making. She's a work still in progress, and she just keeps getting better every day. She's a precious gem, a saint to be, a priceless work of art. She's an angel in the making in every way. She puts up with all my faults every day, all through the years. And when this game of life plays out my fears, she tells me to stop, not think the worst. She always helps calm me down. She always turns me around. She always forgives when I ask why. I sometimes question her love. I'm a foolish guy. She's an angel in the making. She's a work still in progress, and she just keeps getting better every day. She's a precious gem, a saint to be, a priceless work of art. She's an angel in the making in every way. She still does things all the time, every day, not for herself. No, while the kids are grown, they still need help. And she's always there, no matter what. She always treats them with love. It's all the things she's made of. She's great with my mom, has been from the start. Our family knows what she is. She's a girl with heart. She's an angel in the making. She's a work still in progress, and she just keeps getting better every day. She's a precious gem, a saint to be, a priceless work of art. She's an angel in the making in every way. She's an angel in the making in every way. She's an angel in the making.